السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم حاضرین مجلس، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہن، ہفتہ واری درس کی اس مجلس میں میں آپ سے مخاطب ہوں. شعبان کا مہینہ اپنے آخری مراحل میں ہے، اور تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب ہے. اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلے ہفتے آج سنڈے کے دن ہم لوگ پہلے یا دوسرے روزے کہ افطار کے بعد اس وقت جو ہے فارغ ہو کر بیٹھے ہیں. چونکہ رمضان بالکل قریب ہے، اس مناسبت سے آج کی اس مختصر سی گفتگو میں میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں ہم اس موضوع پر آپ کے سامنے پیش کریں کہ رمضان ہم سے کیا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کی شکل میں جو ایک عظیم تحفہ ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے، یہ مہینہ آخر ہم سے چاہتا کیا ہے، یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے. اور چونکہ ابھی رمضان آیا نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بنیادی چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں تاکہ ہم اپنے ذہن و دماغ کو اسی کے اعتبار سے تیار کریں. رمضان ہم سے چاہتا کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو رمضان ہم سے چاہتا ہے، یہ وہی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے دوسرے پارے میں جہاں رمضان کے روزوں کا ذکر کیا ہے، وہاں روزوں کا اصل مقصد جس چیز کو بتایا ہے، یہ رمضان کا پہلا سبق ہے جو رمضان ہمیں دینا چاہتا ہے، اور وہ چیز ہے تقویٰ. اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں جس طریقے سے تم سے پہلے کی امتوں پر فرض قرار دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اور یہ رمضان کے روزے یہ تمہیں بھوک و پیاس کی تکلیف میں ڈالنے کے لیے فرض نہیں کیے گئے، یہ تمہارے بدن کو کمزور کرنے کے لیے، تمہاری جان کو جوکھم میں ڈالنے کے لیے، تمہیں تکلیف میں ڈالنے کے لیے رمضان کے یہ روزے فرض نہیں کیے گئے، بلکہ ان کا سب سے بڑا جو مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ اگر بالکل آسان زبان میں تقویٰ کی تعریف کو سمجھنا چاہتے ہیں تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالی کے سامنے جواب دینے کا احساس پیدا ہو جائے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ تعالی کے سامنے ہمیں حساب دینا ہے اپنے اعمال کا، اپنے کرتوتوں کا جواب دینا ہے، یہ احساس پیدا ہو گیا، سمجھ جائیے کہ آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہو گیا۔ اور یہ تقویٰ ہی روزے کی اصل روح ہے، ورنہ بہت سارے ہمارے بھائی آپ دیکھیے جن کے بدن میں موٹاپا زیادہ ہے، چربی زیادہ ہے، تو وہ بھی تقریباً روزے کے جیسے، وہ بھی بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ ہمارے غیر مسلم بھائی بھی اپنے اپنے عقیدے اور اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے ورت رکھتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ چیز مطلوب نہیں۔ روزے کی اصل روح ہے تقویٰ، اور اسی لیے روزے کے لیے عربی زبان میں جو لفظ استعمال کیا گیا وہ صوم ہے، صوم یا صیام، جس کے معنی عربی میں ہوتے ہیں رک جانا، یعنی جس طریقے سے روزے دار کھانے سے پینے سے اپنی جائز خواہشات کو پورا کرنے سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، ویسے ہی تمام حرام چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روک لیتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں مَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، بخاری کی روایت ہے، جو آدمی روزہ رکھے لیکن بھوک و پیاس کی تکلیف تو برداشت کرے، کھانا تو چھوڑ دے، پانی تو چھوڑ دے، بیوی سے ملنا تو چھوڑ دے، لیکن اپنی زبان کا غلط استعمال نہ چھوڑے، جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، بے ایمانی کرنا نہ چھوڑے، غیبت کرنا نہ چھوڑے، اپنی زبان کے غلط استعمال کو نہ چھوڑے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم اپنا کھانا اور پانی چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ، اور ایک بات یہ یاد رکھیے کہ روزہ اللہ کی طرف سے فرض ہوا ہے، جو ہمارا مالک ہے اسے پتا ہے کہ 14 گھنٹے میرا بندہ بھوکا رہے گا تو اس کو کتنی تکلیف ہو سکتی ہے، اس کو پتا ہے کہ روزے کا رمضان کا یہ مہینہ مئی اور جون کے مہینے میں بھی آ سکتا ہے۔ اس اللہ نے اگر روزہ فرض کیا ہے تو اسے پتا ہے کہ میرے بندے کے حق میں یہ روزہ کتنا مفید ہے، اس لیے جہاں روزے کی فرضیت کا حکم دیا گیا وہیں بتا دیا گیا کہ مقصد ہے تقویٰ۔ اور آپ غور کیجئے تو روزہ واقعی میں ہمیں تقویٰ کی ٹریننگ دیتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ روزہ اکلوتی عبادت ہے جس کے اندر ریاکاری کا شائبہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ایک آدمی ہمارے سامنے بیٹھا ہے، اس کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، ہمارے سامنے کچھ کھا نہیں رہا ہے، کچھ پی نہیں رہا ہے، لگ رہا ہے کہ روزہ ہے، لیکن جب اپنے گھر گیا، اپنے کمرے میں گیا، اپنے پرائیویٹ روم میں گیا، تمام دنیا جہان کی کھانے پینے کی چیزیں اس کے سامنے موجود ہیں، مجھے آپ بتائیے کہ وہ کون سی طاقت ہے جو اسے کھانے پینے سے روک رہی ہے؟ نہیں کھاتا ہے آدمی۔ کیوں نہیں کھاتا ہے؟ اس کا جواب اللہ کے رسول نے حدیث میں دیا، بخاری شریف کتاب الصوم کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ کل عمل ابن آدم لہو، آدم کے بیٹے کے سارے اعمال اس کے ہیں، الا الصوم، سوائے روزے کے۔ کیوں؟ فانہ لی، روزہ میرے لیے۔ کیا مطلب؟ ہم تو نماز بھی اللہ ہی کے لیے پڑھتے ہیں، زکات بھی اللہ ہی کے لیے دیتے ہیں، حج بھی اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرما رہا ہے کہ روزہ میرے ہی لیے ہے؟ کیونکہ روزے میں ریاکاری کا کوئی، ریاکاری کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اگر ایک بندہ 12-13 گھنٹے بھوک و پیاس کی تکلیف برداشت کر رہا ہے तो उसके और अल्लाह के बीच का मामला है, वरना इंसान अपने घर में खाता पीता रहे और बाहर निकल के अपने आप को रोजेदार शो करे, कौन मना करने वाला है। तो रोजे का मामला 100% अल्लाह और बंदे के बीच में। इसीलिए अल्लाह ताला फरमा रहा है तमाम आदम के आमाल उसके लिए, तमाम आदम के बेटे के आमाल उसके लिए सिवाय रोजे के, रोजा बंदा मेरे लिए रखता है। और जब बंदा सिर्फ मेरे ही लिए रोजा रखता है तो अल्लाह ताला ये भी फरमाता है वह अना अजसी भी, मैं बदला भी खुद मैं ही दूंगा, कोई और नहीं देगा। अच्छा अब यहां पर रुके रहिए, इस हदीस को भी मैं यहीं पर रोकता हूं। अब कुरान की एक आयत देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान में एक जगह फरमाया इन्नमा युवफ्फस साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब, सब्र करने वालों को अल्लाह ताला बगैर हिसाब बदला देगा। देखिए कुरान में कहा जा रहा है कि सब्र करने वालों को बगैर हिसाब बदला दिया जाएगा, और यहां हदीस में क्या कहा जा रहा है कि रोजे का कोई बदला नहीं है, रोजे का बदला अल्लाह जानता है। अब आप गौर कीजिए, रोजा शुरू से लेकर आखिर तक रोजा सब्र ही का तो नाम है। आदमी खा नहीं रहा है, सब्र है, पी नहीं रहा है, सब्र है, बीवी के पास नहीं जा रहा है, सब्र है, भूखा प्यासा है, किसी से झगड़ा नहीं कर रहा है, सब्र है, जुबान पर कंट्रोल है, सब्र है, आंखों पर कंट्रोल है, सब्र है, पूरा का पूरा रोजा ये सब्र का नाम। तो गोया कि कुरान हकीम की इस आयत की तफसीर हो रही है इस हदीस से। कुरान क्या कह रहा है कि सब्र करने वालों को अल्लाह ताला बगैर हिसाब बदला देगा, और ये हदीस बता रही है कि रोजे का भी कोई हिसाब नहीं है, अल्लाह ताला ने कह दिया है कि मैं बदला दूंगा। अब अल्लाह क्या बदला देगा, अल्लाह अपने हिसाब से देगा ना, अल्लाह ताला की अता उसकी बख्शिश का कोई हिसाब नहीं है। अल्लाह ने जब यह कह दिया कि मैं बदला दूंगा तो हम उसको सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह क्या बदला देगा। तो यह रोजे का पहला सबक है, रोजा हमें तकवा सिखाता है। तकवा के बारे में हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने एक कौल याद आया, बड़ी प्यारी तशरी उन्होंने की है तकवा की। तकवा किसको कहते हैं? हजरत अली कहते हैं कि देखो तकवा चार चीजों का नाम, चार चीजें अगर तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए तो इसका मतलब कि तकवा आ गया। नंबर एक अल खौफ मिनल जलील, अल्लाह का डर पैदा हो जाए। नंबर दो वल अमल बित तंजील, अल्लाह ताला ने जो कुछ नाजिल किया है यानी कुरान और हदीस या शरीयत के अहकाम उसके ऊपर अमल किया जाए। और तीसरी चीज वर रजा बिल कलील, अल्लाह ताला अगर कम भी दे जिंदगी में, कुछ कम भी मिले, पैसा कुछ कम मिले, जमीन जायदाद कुछ कम मिले, बाल बच्चों का सुख कुछ कम मिले, दुनिया की नेमतें कुछ कम भी मिले तो अल्लाह ताला के दिए पर राजी हो जाए बंदा, ये तकवे का तीसरा तकाजा है। और चौथी चीज वल इस्तेदादुल यौमिर रहील, और जिस दिन दुनिया से कूच करके जाना है, मरना है और अल्लाह के सामने हिसाब देना है, उस दिन की तैयारी की जाए। ये चार चीजें पैदा हो जाए तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने कहते हैं कि तकवा पैदा। तो ये पहला सबक है मेरे भाइयों जो रमजान हमें दे रहा है, रमजान हमसे चाहता है कि हम मुत्तकी बन जाए। दूसरी चीज जो हमें और आपको रमजान के अंदर हमें मिल रही है, कुरान हकीम में आप देखिए दूसरे पारे में जहां रोजे का जिक्र है, अल्लाह ताला रोजे का जिक्र फरमाता है, रोजे के मसाइल बयान करता है कि रोजा फर्ज है, अय्याम मादूदात गिनती के चंद दिन है, फमन काना मिनकुम मरीजन अव्वला सफरिन फईद्दतु मिन अय्यामिन उखर, अगर कोई बीमार है या मुसाफिर है तो बाद में रोजा पूरा कर ले। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है शहरु रमजान अल्लजी उन्ज़िल फीहिल कुरान, रमजान का महीना ये वो महीना है जिसके अंदर कुरान उतारा गया, हुदल लिन्नास, जो तमाम इंसानों के लिए, तमाम इंसानियत के लिए हिदायत का काम करता है, रास्ता दिखाने का काम करता है। वबय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान, और ये कुरान के अंदर जो आयतें मौजूद हैं ये खुली हुई निशानियां हैं, इनके अंदर हिदायत अगर तलाश करनी है कुरान खोल के देख लो, हक और बातिल के बीच में फर्क करना है, फुरकान चाहते हो तुम फुरकान, अगर हक और बातिल के बीच में फर्क करना चाहते हो तो कुरान देख लो। सवाल यह पैदा हुआ कि जब सारा मसला रोजे का बयान हो रहा है तो बीच में यह बात कहने की क्या जरूरत थी कि रमजान के महीने में कुरान उतरा। यानी अल्लाह ताला ये फरमाना चाहता है मेरे बंदो, अगर हमने कुरान करीम को रमजान के महीने में नाजिल किया है तो कुछ तो इस महीने के अंदर खास बात है, हमने اپنی مقدس کتاب کو اگر اس مہینے کے اندر نازل فرمایا ہے، اور یہ کتاب بھی کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا ایک لوتا ذریعہ ہے، قیامت تک آخری انسان کو بھی اگر ہدایت چاہیے تو قرآن کی طرف آنا پڑے گا، قرآن کے بغیر کوئی ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو گویا کہ اللہ تعالی نے یہاں پر رمضان کے ساتھ قرآن کو جوڑ کے ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیا ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیجیے۔ اب ذرا آپ وہ حدیث اٹھائیے حضرت عائشہ کی، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہر سال اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کو پورا قرآن پڑھ کے سناتے تھے، جب اس وقت تک جتنا قرآن نازل ہوا رہتا تھا اتنا قرآن پورا سناتے تھے، دور کرتے تھے، جیسے آج ہمارے حافظ لوگ رمضان کے پہلے دور کرتے ہیں، پورا قرآن حضرت جبریل کو سناتے تھے اللہ کے رسول۔ اور آپ نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری سال، اپنی وفات کے پہلے، ربیع الاول کے مہینے میں آپ کا انتقال ہوا ہے، اس کے پہلے والا جو رمضان آیا آپ کی حیات مبارکہ کا آخری رمضان، آپ نے دو مرتبہ حضرت جبریل کو پورا قرآن سنا۔ کیا سبق ملا؟ سبق یہ ملا کہ اے اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، تو جتنا بھی اپنی زندگی میں بزی ہے لیکن یہ جو رمضان کا مہینہ، اس میں کم سے کم ایک بار پورے قرآن کا مطالعہ تو ہونا ہی چاہیے، صرف اس ایک مہینے کے اندر کم سے کم، منیمم، زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو جتنی طاقت دے۔ امام احمد ابن حنبل کے بارے میں آتا ہے اور صحیح سند سے آتا ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ پورے رمضان میں 60 قرآن ختم کرتے۔ اور یہاں پر میں ایک مسئلہ بتا دوں، 3 دن سے کم ٹائم میں قرآن ختم کرنا، سنت میں اس کو بہتر قرار نہیں دیا گیا۔ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے ترمذی کی، ترمذی کے اندر اور دیگر کتابوں میں بھی ہے کہ جس نے 3 دن سے کم میں قرآن پڑھا اس نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ لیکن اس حدیث کو آپ اپنے سامنے رکھیے، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اور یہ حدیث ہم سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ہم 3 دن سے کم میں قرآن ختم نہ کریں، لیکن جو فضیلت والے ایام ہیں، جیسے رمضان کا پورا مہینہ ہے، جیسے شب قدر کی رات ہے، جیسے ذلحجہ کا پہلا عشرہ ہے، تو سلف صالحین کا اس پر عمل چلا رہا ہے کہ جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ ہاں، یہ ہمارے یہاں جو شکل بنی ہے کہ بغیر سمجھے اور بغیر بوجھے اور بغیر صحیح قرأت اور تلاوت کے دن بھر میں ایک حافظ کو یا 4 حافظوں کو بلا کے، جس کو ہم نے شبینہ کی شکل دی ہے، یہ البتہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ لیکن اب جیسے رمضان کا مہینہ آیا ہے، آپ کو اپنی ضروریات کے علاوہ جتنا وقت ملتا ہے آپ قرآن پڑھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے یہ ثابت ہوا کہ کم سے کم ایک بار تو پورے قرآن پر ہماری ایک نظر ہونی چاہیے۔ یعنی ایک نظر کا مطلب یہ کہ قرآن، اب ہماری عربی زبان تو مادری زبان نہیں ہے، تو ہم قرآن کریم کا ترجمہ، اس کی تفسیر، کوئی مختصر سی تفسیر لے لیں، اور ہم کوشش کریں کہ زیادہ نہیں تو کم سے کم پورا ایک قرآن ہم رمضان کے مہینے میں ختم کریں، اس طریقے سے تاکہ پورے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر بھی ہمارے سامنے آ جائے۔ یہ قرآن کا بہت بڑا حق ہے میرے بھائی۔ آج امت کے حالات پر آپ نظر اٹھا کے دیکھیے، اللہ کی اس کتاب کے ساتھ ہماری کتنی زیادتی ہے، کتنے ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ اس قرآن کو محض ایک برکت کی کتاب بنا کے رکھ دیا گیا۔ کیا ہے جناب، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، چلو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ، وہ قرآن اسی لیے رہ گیا کہ اس پر ہاتھ رکھ کے قسم کھایا جائے۔ قرآن کی تعویذیں بنا بنا کے گلوں میں پہنی جا رہی ہیں، قرآن اسی لیے رہ گیا۔ قرآن ایک برکت والی کتاب ہے، اس سے بڑھ کے قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن ہمارے دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے، ہمارے جسم کی بیماری کے علاج بعد میں ہے۔ ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ کے بارے میں حدیثوں میں آیا ہے کہ سورہ فاتحہ میں بہت ساری بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ ٹھیک ہے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے بارے میں ہے کہ جادو وغیرہ کا علاج ہے ان دونوں سورتوں کے ذریعے، لیکن یہ تمام چیزیں دوسرے نمبر پہ ہے۔ قرآن کا جو اصل مقصد ہے وہ ہدایت ہے۔ اللہ نے رمضان کا ذکر کرتے ہوئے، روزے کا ذکر کرتے ہوئے ہدل للناس کہا، گویا ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیا کہ میرے بندو، ایک مہینہ رمضان کے اس سمندر میں غوطے لگاؤ اور ہدایت کے موتی تلاش کرو۔ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے اپنے پیارے نبی کے اوپر انسانیت کے لیے ہدایت کی آخری کتاب بن کے اتارا ہے۔ تو قرآن کو میرے بھائیوں، قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھو، اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن پڑھنے کے کیا فائدے ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارا مقام کتنا بلند ہوگا. بس میں اتنا کہوں گا کہ رمضان ہمیں جو دوسرا سبق دے رہا ہے کہ ہم اس مہینے میں قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں. ہم اپنی خواتین ماؤں بہنوں سے بھی گزارش کریں گے کہ اپنے ضروری کاموں سے فارغ ہو کر قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور بچوں کو بھی پڑھائیں، اور جتنے ہمارے بھائیوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے وہ اس مہینے میں شروعات کریں کہ ہم ان بدنصیبوں میں سے نہ رہیں کہ جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے. قرآن پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، کوئی 60 سال کا ہو گیا، 50 سال کا ہو گیا، قرآن نہیں پڑھ پایا ہے تو اس کو افسوس کرنا چاہیے اپنی زندگی پر، اور اس رمضان سے اس کو شروع کرنا چاہیے. کسی حافظ کو لے لے، کسی مولانا کو لے لے، لیکن قرآن کو شروع کر دے. قرآن کا یہ حق ہے میرے بھائیو رمضان کے. اس میں قرآن کریم رمضان، تیسرا رمضان المبارک میں جو تیسرا سبق ہمیں مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے جھکنے والے بن جائیں. آپ غور کیجیے، رمضان کے مہینے میں ایک بندہ کتنی احتیاط کرتا ہے. فجر کی اذان اگر 4:15 ہو رہی ہے تو کیا مجال ہے کہ کوئی 4:15 تک کھاتا پیتا رہے؟ 5 منٹ پہلے ہی وہ اپنا کھانا پینا بند کر دے گا. نہیں صاحب، 1 سیکنڈ سے میرا روزہ خطرے میں پڑ جائے. افطار کا ٹائم ہو گیا ہے تو کیا مجال ہے کہ کوئی 2 سیکنڈ پہلے بھی افطار کر لے؟ اگر ٹائم جب تک پورا نہیں ہوا ہے انسان احتیاط کرتا ہے کہ نہیں، ٹائم کے پہلے کہیں میرا افطار نہ کھل جائے، کہیں میرا روزہ برباد نہ ہو جائے. گویا رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ اللہ کے بندو، تم اللہ کی حدود کو پامال مت کرو. اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے حدود بنائی تم ان کی پابندی کرو، تم اللہ کے احکام پر چلنے والے بن جاؤ. اب ذرا قرآن کی اس آیت کو اپنے سامنے رکھیے. اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، جب تمہیں اللہ بلائے اور جب تمہیں اللہ کا رسول بلائے تو دوڑو، بھاگو، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلاتے ہیں جس چیز کی طرف، اسی میں تمہاری زندگی ہے. مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت سعید بن ابی معلہ ایک صحابی ہیں، یہ نماز پڑھ رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ادھر آؤ، یہ نماز پڑھ رہے ہیں. آپ نے کہا کہ ادھر آؤ، شاید یہ سنت یا نفل نماز پڑھ رہے ہیں. اب انہوں نے نماز پڑھی اور بھول گئے کہ انہیں اللہ کے رسول نے بلایا. جب یہ مسجد سے نکلنے لگے تو اللہ کے رسول نے ان کو پکڑا، کہا کہ اے سعید، میں نے تم کو بلایا تم آئے نہیں. کہا یا رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا. کہا کہ کیا تم نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی کہ جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً دوڑو، اس لیے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں تمہاری زندگی کی طرف بلاتا ہے. لما یحییکم، تمہیں اللہ اور اس کا رسول اس چیز کی طرف بلاتا ہے جس میں تمہاری زندگی ہے. کیا تم اپنی زندگی کے سے بھاگ رہے ہو؟ میں نے تمہیں بلایا، تمہیں نماز چھوڑ کے میرے پاس آنا چاہیے. پتہ یہ چلا کہ شریعت اصل نام ہے اتباع کتاب و سنت کا. شریعت کہہ دے کہ کھانا مت کھاؤ تو کھانا کھانا بھی 1 مہینے کے لیے، 13-14 گھنٹے کے لیے بندے کے لیے حرام ہے. آپ بتائیے، اگر کوئی بغیر طاقت کے روزہ نہ رکھے تو حرام ہے کہ نہیں؟ جبکہ کھانا حلال ہے، پانی حلال ہے، سب کچھ حلال ہے، لیکن اللہ نے حکم دے دیا کہ فجر کے ٹائم سے لے کر مغرب کے ٹائم تک تمہیں کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے. اس لیے کہ شریعت نام ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلنے کا. جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا تو اگر مگر چوں چرا ایسا ہے ویسا ہے یہ سب نہیں چلے گا. گویا یہ رمضان کا تیسرا سبق ہے کہ اب آپ 1 مہینے تک اتنا خیال رکھ رہے ہیں کہ 1 سیکنڈ پہلے آپ افطار نہیں کرتے اور سحری کے ٹائم کے 1 سیکنڈ بعد آپ کچھ کھاتے نہیں ہیں، اتنی آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کی، اور لوگوں کو چنتا بھی رہتی ہے، لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، مولوی صاحب برش کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا کہ نہیں، مولوی صاحب کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا کہ نہیں ٹوٹے گا، ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں، انجیکشن لگوانے سے، یہ مسائل لوگ پوچھتے. کیوں پوچھتے ہیں؟ اس لیے کہ لوگوں کے دل میں ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نا جانکاری میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. حالانکہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، انجیکشن لگانے سے سوائے طاقت کا انجیکشن جو ہوتا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، باقی عام دواؤں والا جو انجیکشن ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. یہ بتا دیں آپ کو مسئلے، लेकिन आम इंसान चिंता में रहता है कि किस चीज से रोजा टूट जाता है, किस चीज से, इतना ख्याल क्यों है? इसलिए कि सबको अहमियत का एहसास है कि एक रोजा भी छूटा तो भरपाई करनी पड़ेगी। ये रोजे का तीसरा सबक है कि अल्लाह के बंदो, जब तुम्हें अपने रोजे की इतनी फिक्र है तो रमजान का महीना गुजर जाने के बाद फिर इतने लापरवाह क्यों हो जाते? फिर तुम्हारी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म से आजाद क्यों हो जाती है? कहां तो इतने अल्लाह के फरमाबरदार थे कि एक मिनट पहले इफ्तार नहीं करते थे और एक मिनट बाद सहरी नहीं खाते थे, और अब तो यह हाल है कि हलाल भी खा रहे हो हराम भी खा रहे हो। कहां तो यह हालत थी कि तरावी नहीं छूटती थी और कहां यह हालत है कि फजर भी गोल है। कहां यह हालत थी कि रमजान में 3 कुरान 4 कुरान हमारी माए बहने पढ़ लेती थी, और कहां यह हालत है कि कुरान रखा गर्दो गुबार खा रहे हो, कोई उसको पूछ भी नहीं रहा। तो यह मेरे प्यारे साथियों रमजान का तीसरा सबक है कि अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के आगे झुकने वाले बन जाओ। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने एक मकाम पर फरमाया, इन्नमा कान कौलुल मुमिनीना इज़ा दुउ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यकूलू समीना व अताना। एक मोमिन के सामने जब अल्लाह ताला का हुक्म आ जाए, जब रसूल का हुक्म आ जाए, जब अल्लाह ताला का हुक्म आ जाए, रसूल का हुक्म आ जाए, तो कुरान क्या कह रहा है, अन यकूलू समेना वाताना। ईमान वाले के सामने फिर कोई और रास्ता नहीं है, उसको यही कहना पड़ेगा कि हमने सुन लिया और मान लिया। ये एक मोमिन का शेवा होना चाहिए। एक कान से सुन के दूसरे कान से उड़ाना ये मोमिन का शेवा नहीं है। कुरान कह रहा है मोमिन वो है जो सुने और मान ले, बस खलास खत्म। उसके बाद बाप दादा क्या करते चले आए, रस्म क्या है, रिवाज क्या है, अब्बा क्या करते चले आए, दादा क्या करते चले आए, ये नहीं चलेगा। ये बाप दादा के चक्कर में तो ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहते हैं, मा हाज़ी तमासीलुल लती अंतुम लहा आकिफून, अरे काहे पत्थर के बुतों की पूजा कर रहे हो? तो क्या जवाब देते, पालू वजदना आबा अना लहा आकिफून, हमारे बाप दादा करते चले हम छोड़ देंगे? नबी के चचा अबू तालिब इतनी मोहब्बत करते थे हमारे रसूल से, पूरी जिंदगी नबी का साथ दिया, सपोर्ट किया, ईमान नहीं लाए। आखिरी टाइम आया, बिस्तर पे पड़े हैं, अल्लाह के रसूल आते हैं, अरे चचा एक बार आप कलमा पढ़ दीजिए, कलमा पढ़ दीजिए, आपका खात्मा कलमा पर हो जाए, बस आपकी मौत कलमे के ऊपर हो जाए, तौहीद के ऊपर हो जाए, मैं वादा करता हूं मैं अल्लाह ताला के यहां आपके लिए बहस करूंगा, हुज्जत करूंगा, और इस कलमे के जरिए इंशाल्लाह आप जन्नत में जाएंगे। मगर बाप दादा की जो असबियत होती है ना, ये दिमाग से निकलना बड़ा मुश्किल था। अबू जहल भाई वहीं पर बैठा था, अबू जहल ने कहा, अबू तालिब सोच समझ कर फैसला करना, अतरगब मिल्लति अब्दुल मुत्तलिब, सारी जिंदगी तो अपने बाप दादा अब्दुल मुत्तलिब के तरीके पर चलते रहे, बाप दादा के तरीके पर चलते रहे, अब आखिरी टाइम भतीजे का कलमा पढ़ोगे, भतीजे के दीन पर चलोगे? नतीजा ये निकला कि बुखारी के अल्फाज हैं, अबू तालिब की जुबान से जो आखिरी जुमला निकला वो क्या निकला, अला मिल्लते अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने बाप दादा के मजहब पर, अब्दुल मुत्तलिब के मजहब पर दुनिया से जा, कलमा नहीं पढ़ पाए। नतीजा क्या निकला, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि मेरे चचा अबू तालिब भी जहन्नम में जाएंगे। ये अलग बात है उनको जहन्नम का, क्योंकि उन्होंने रसूल अकरम का बड़ा साथ दिया था, बड़ी मोहब्बत करते थे, उनको हल्का अजाब दिया जाएगा, और वो हल्का अजाब क्या होगा, अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं कि उनको आग की जूती पहनाई जाएगी पैर में, जिससे उनका दिमाग खौलेगा। ये जहन्नम का सबसे हल्का अजाब जो अबू तालिब को। तो एक मोमिन रमजान का महीना हमें यह सबक दे रहा है कि जब तुम अपने रोजे का इतना ख्याल रख रहे हो एक एक चीज का कि भाई फला चीज से रोजा टूटता है हम नहीं वो काम करेंगे, अगर कान में दवा डालने से रोजा टूटा नहीं डालेंगे, शाम को डालेंगे, मगरिब बाद डालेंगे, इतनी एहतियात करते हो तो बाकी जिंदगी में भी इतनी एहतियात करो। ये रमजान एक बहुत बड़ा सबक। रमजान का पांचवां सबक, रमजान हमें अखलाकियात को भी सुधारने का एक मौका देता है, अपने अखलाक को बेहतर बनाने का एक चांस देता है। اب اللہ کے رسول کی ایک حدیث سنیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ يَوْمِ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَسْ وَلَا يَسْخَبْ, جس دن تم روزہ رکھو تو نہ تو اپنی زبان سے کوئی گندی بات کرو. علماء نے لکھا ہے کہ بیوی کے ساتھ ولگر بات کرنا بھی روزہ کی حالت میں حرام, جبکہ بیوی کے ساتھ تو حلال ہے نا, لیکن روزے کی حالت میں بیوی سے ایسی ویسی بات کرنا بھی حرام ہے. فلا یرفس, اپنی زبان سے آپ کو روزے کی حالت میں کوئی ایسی بات بھی نہیں نکالنا اپنی بیوی کے ساتھ بھی. ولا یسخب, اور نہ اونچی آواز میں چلانا ہے, چیخنا ہے, لڑائی کرنا ہے, جھگڑا کرنا ہے. انصاف بہو احد, اور اگر آپ کو کوئی گالی دے دے, کوئی آپ سے لڑنے پہ اتر آئے, جھگڑنے پہ اتر آئے, تو یہ تو انسان کی فطرت ہوتی ہے نا, ایکشن کا ری ایکشن. آپ مجھے اینٹ سے ماریں گے, میں آپ کو پتھر سے ماروں گا, یہ انسان کی فطرت ہے. لیکن روزے کی حالت میں اللہ کے نبی کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی گالی دے بھی دے تو آپ سیدھا سا جواب دے دیجیے, انی امرؤن صائم, میں روزے کی حالت, میں تمہارا کوئی جواب نہیں دے سکتا, میں روزے کیا. ایک طرف اللہ کے نبی کی یہ تعلیم دیکھی اور ایک طرف ہماری سوسائٹی کا حال دیکھی. انسان جب بھوکا رہتا ہے اور گرمی کا موسم میں پارا چڑھا ہوا ہے تو لوگوں کے دماغ کا بھی پارا چڑھ جاتا ہے. کہیں بڑی بازار کے کیلے اور سیب کی دکانوں پہ جھگڑے ہو رہے ہیں, کہیں بنیے کی دکان پہ چنا اور مٹر لینے میں جھگڑے ہو رہے ہیں, کہیں گولگپے والے کے یہاں گالی گلوچ ہو رہا ہے. صورت ہے بھائی, یہاں تو ہمارے نبی یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ کو جھگڑے کی پہل تو بہت دور کی بات ہے, آپ سے کوئی جھگڑا کرے, آپ سے کوئی گالی گلوچ کرے تو آپ کو جواب بھی نہیں دینا ہے. گویا رمضان ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ خالی 13-14 گھنٹے بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے, اپنے اخلاق کو چینج کرو, اپنے اخلاق کو بہتر کرو. آج ہمارا, میرے بھائیوں, خاص طور سے ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, ہم سب اپنا جائزہ لیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ انشاءاللہ قرآن اور حدیث پہ چلنے والے ہیں, اور الحمدللہ ہمارا یقین ہے ہم اپنی زندگی کی آخری سانس تو قرآن اور حدیث پہ چلنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. لیکن آج ہمارے کھاتے میں اخلاق والا جو کھاتا ہے وہ ایک دم خالی نظر آتا ہے, ہمارے بہی کھاتے میں اخلاق والا جو کالم ہے وہ خالی نظر آ رہا ہے, جبکہ قیامت کے دن ترازو کے اوپر سب سے بھاری چیز جو ہوگی یہی اخلاق ہوں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے میزان اور ترازو پر تقویٰ سے اور اچھے اخلاق سے بہتر کوئی چیز نہیں, اس سے زیادہ بھاری قیامت کے دن. آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے, اخلاق کو بہتر بنا لیجیے. نبی سے محبت کرتے ہیں, نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, نبی پر جان دینے کے لیے تیار ہیں, اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان من احبکم الی وَأَقْرَبِكُم مِّنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا, قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب رہنے والے اور سب سے زیادہ جن کو مجھ سے محبت ہے اور مجھے جن سے محبت ہے یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق دنیا میں اچھے. رمضان مبارک کا یہ روزہ, یہ ایک مہینہ, یہ ایک ٹریننگ ہے کہ ایک مہینہ تمہیں اپنے اخلاق کو اچھا بنانا ہے. زبان کو واہیات باتوں سے روکنا ہے, ہاتھ کو غلط چیزوں سے روکنا ہے, پیر کو غلط چیز سے روکنا ہے. ایک مہینے کے اندر اپنے اخلاق کو ایسا بہترین بنا لو کہ باقی 11 مہینے بھی اخلاق کا وہ اثر آپ کی کیریکٹر پر, آپ کی سیرت پر باقی رہے. رمضان المبارک کا چھٹا سبق جو ہمیں اور آپ کو مل رہا ہے میرے پیارے ساتھی, ماحول کی طاقت کا اندازہ ہو رہا ہے رمضان سے. ماحول کی طاقت, دال منڈی اور نئی سڑک کی دکانیں جہاں عام دنوں میں کوئی نماز کے ٹائم اللہ ماشاء اللہ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی ہے, جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کی محبت رکھی ہے, ورنہ عام دنوں میں کوئی 5 وقتہ نماز کے لیے اپنی دکان بند کر کے جانا نہیں چاہتا. کوئی ہے کوئی مائی کلال جو نماز کے ٹائم شٹر گرا دے اور چلا جائے نماز پڑھنے کے لیے؟ اللہ ماشاء اللہ. لیکن رمضان کا مہینہ آتا ہے, آپ دیکھیے تراوی کے لیے شٹر بند ہے. یہ ماحول کی طاقت. گیا گزرا ایک محلے میں رہنے والا آدمی جس کو دین سے کوئی مطلب نہیں, وہ بھی روزہ رکھے ہوئے, وہ بھی روزہ رکھے ہوئے. اور اگر کوئی بے ایمان قسم کا آدمی روزہ نہ رکھے और रोजेदारों के पास से गुजर जाओ और सबके सामने बैठ के कोई चीज खाने लगे, समोसा और आलू चाप खाने लगे, तो आप सोचिए मोहल्ले वाले तो उसको पीट पीट उसको बुरा हाल। ये है माहौल। रोजा हमें ये सबक दे रहा है, रमजान हमें ये सबक दे रहा है कि माहौल बनाओ नेकियों का। ये नेकियों का माहौल है जो हमसे बहुत कुछ करा रहा है। ये माहौल की ताकत ना होती तो अल्लाह के रसूल की वो हदीस आप देखिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बनी इसराइल में एक आदमी था 99 लोगों का काफिल था, उसके दिल में तौबा का ख्याल पैदा हुआ, उसने किसी से पूछा कि भाई मैं तौबा करना चाहता हूं क्या करूं। किसी ने कहा चले जाओ फला जगह एक बहुत बड़े मौलाना साहब रहते हैं उनके पास चले जाओ, उनसे पूछो वो कोई रास्ता बताएंगे। वो पहुंचा, वो मौलाना साहब जो थे वो बगैर डिग्री के मौलाना, क्या मतलब, वो आबिद थे आलिम नहीं थे। एक मसला याद रखिए, आबिद एक अलग चीज है और आलिम एक अलग चीज है। एक आदमी बहुत बड़ा आबिद है हो सकता है, लेकिन वो आलिम भी हो कोई जरूरी नहीं। एक आदमी आलिम है हो सकता है अमल के मामले में कमजोर। इल्म एक अलग चीज है और इबादत एक अलग चीज है, और अल्लाह ताला की नजर में आलिम का जो मकाम है 100 आबिद मिलके भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वो आदमी 99 लोगों का कातिल, उसको किसी ने कहा कि फला साहब के पास चले जाओ बड़े पढ़े लिखे जानकार है। अब जिसके पास गया था वो जानकार नहीं था, आबिद था, बहुत बड़ा तहज्जुद गुजार था, अल्लाह की इबादत करने वाला था, लेकिन आलिम नहीं था। उसके पास गया और जाके कहता है कि भाई साहब मैंने 99 लोगों का कत्ल कर दिया है, अब मैं तौबा करना चाहता हूं, कोई रास्ता है क्या? अब वो क्या जवाब देता है? 900 चूहे खा के बिल्ली चली आजकल। इनका देखो जनाब का 99 लोगों का कत्ल करके ये आए हैं तौबा कर। अरे जाओ यहां से, तुम्हारी तौबा हुआ नहीं होगी, भाव यहां से। अब इसको तैश आया कि मैं तो सही नीयत लेके आया था, तौबा करने आया था, और ये मुझे भगा रहा है। डाकू तो था ही, कातिल तो था ही, उसके दिल में मुरव्वत थोड़ी थी, तलवार उठाया उसको भी मार दिया, 100 कत्ल पूरे कर दिए। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं कि 100 लोगों का कातिल बन गया, लेकिन तौबा का ख्याल फिर से दिल में आया। अब फिर किसी से पूछा कि भाई मैं तौबा करना चाहता हूं क्या करूं, किसी ने कहा कि फला साहब के पास चले जो बहुत बड़े आलिम है, और हकीकत में वो आलिम थे जिसके पास वो गया। अब उनसे जाके पूछा कि मैं तौबा करना चाहता हूं, फहल्ली मिन तौबतिन, तो कोई रास्ता है तौबा करने का? तो उस आलिम ने क्या जवाब दिया कि मैं यहूलो बैनक व बैन अल्लाह, अगर वाकई में तुम तौबा करना चाहते हो तो तुम्हारे बीच में और अल्लाह के बीच में कौन रुकावट बन सकता है भाई, तुम कितने बड़े गुनहगार हो, लेकिन अल्लाह के सामने अगर तुम तौबा कर लो तो कोई अल्लाह ताला तुम्हें माफ कर देगा, कोई रुकावट नहीं। लेकिन हां, ये बस्ती छोड़नी पड़ेगी, जिस बस्ती में तुम अभी रह रहे हो ये क्रिमिनल लोगों की बस्ती, ये मुजरिम लोगों की बस्ती, ये गुनहगार लोगों की बस्ती है, इसलिए पहले तुम बस्ती छोड़ो और नेक लोगों की बस्ती में जाओ। क्या पता चला? पता ये चला कि बस्ती का माहौल का बहुत बड़ा असर पड़ता है। एक आदमी के दिल में नमाज की मोहब्बत पैदा होती है कोई तकरीर सुन के, कुरान की कोई आयत पढ़ के, अल्लाह के रसूल की कोई हदीस पढ़ के सुन के, लेकिन बेनमाजियों के माहौल में रहकर वो नमाज की पाबंदी नहीं कर पाता। एक इंसान अपनी निगाहों को गलत चीजों से बचाना चाहता है, लेकिन बदतमीजों के माहौल में रहकर वो अपनी आंखों की हिफाजत नहीं कर पाता। उसकी फ्रेंड सर्कल, उसके दोस्तों का जो हलका होता है वो ऐसा ही होता है। इसीलिए हमारी शरीयत ये कहती है कि माहौल अच्छा रहे, और इसीलिए हमारी शरीयत कहती है कि कहीं मकान खरीदो तो मकान से पहले पड़ोसी दो। इख्तरिल जार कबल दार, घर के पहले पड़ोसी अच्छा होना चाहिए। खराब पड़ोसी है तो आपके ऊपर भी उसके अखलाक का असर पड़ेगा। इसीलिए आप देखिए फिरौन की बीवी आसिया अल्लाह से क्या दुआ करती है, आय अल्लाह मुझे फिरौन से और उसके अमल से बचा ले। वमर वजरब अल्लाहु मसलन लिल्लजीना आमनु रात फिरौन, और याद करो अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए मिसाल बनाया है फिरौन की बीवी आसिया को। इज कालत, जब फिरौन की बीवी ये दुआ करती है, क्या दुआ करती है, रब्बि इब्नली इंदक बैतन फिल जन्ना, आय अल्लाह तू मुझे जन्नत में एक मकान अता फरमा, लेकिन अपने पास अता फरमा। उलमा ने इस आयत से सबक निकाला है कि फिरौन की बीवी ने कहा कि अय अल्लाह अपने पास तू जन्नत में एक महल मुझे दे, पहले पड़ोसी मांगा कि अल्लाह अपने पास मुझे तू जन्नत में एक महल अता फरमा। कुरान की आयत से मसला निकल रहा है कि मकान खरीदने के पहले पड़ोसी देखना चाहिए। तो रमजान ये सबक दे रहा है कि माहौल बनाओ। इसीलिए कुरान में अल्लाह ताला ने आप देखिए कि माहौल बनाने पर जोर दिया है। इसीलिए कहा गया कि नेकी का हुक्म दो बुराई से रोको। क्यों भाई, क्या फर्क पड़ता है? मैं नमाज पढ़ू, मैं रोजा रखू, मैं जकात दू, मैं हज करू, मैं नेकी की जिंदगी गुजारू, मेरे पड़ोस में कोई शराब पिए, जना करे, कुछ भी करे, मुझसे क्या, मेरे बाप से क्या, जैसा कि आज की दुनिया का माहौल है। लेकिन नहीं, कुरान कहता है कि आपके समाज में अगर बुराई हो रही है, आपके पड़ोस में हो रही है, आपके मोहल्ले में हो रही है, आपके घर में हो रही है, आपको रोकना है। आप तहज्जुद पढ़ रहे हैं, आपका बेटा एक टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ रहा, आपसे पूछा जाएगा, आपकी पकड़ होगी। आप बहुत बड़े पारसा और पाकबाज हैं और आपका लड़का गलत रास्ते पे जा रहा है, आपकी पकड़ होगी। आप पांचों टाइम की नमाज पढ़ती हैं, आपकी जवान लड़कियां घर में बैठी रहती है, बैठ के सीरियल और टीवी देखती हैं, आपकी पकड़ होगी। तो घर का माहौल, पड़ोस का माहौल, मोहल्ले का माहौल, माहौल की ताकत का अंदाजा हो रहा है रमजान के महीने से। माहौल को अच्छा बनाओ। रमजान मुबारक के जरिए सातवां सबक जो हमें और आपको मिलता है मेरे साथ, वो ये है कि दुनिया में गरीब लोग भी रहते हैं, उनके दर्द का एहसास आपको होना चाहिए। मुसलमान आपस में, अल्लाह के रसूल ने हदीस में फरमाया कि इमारत की तरह होने चाहिए, अल-मुमिनु लिल-मुमिनि कल-बुनियान, जैसे एक बिल्डिंग बनती है, एक इमारत बनती है, एक ईंट दूसरी ईंट से जुड़ी होती, वैसे होने चाहिए। यह जज्बा कब आपके अंदर पैदा हो? अभी झारखंड के अंदर 3 मुसलमानों को पकड़ के लोगों ने मार डाला, पीट पीट के मार डाला, आए दिन ये हो रहा है, हुकूमत के कानों पर जू नहीं रेंग रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है किसी को। झारखंड के अंदर 3 मुसलमानों को आप तस्वीर देखें, दहल जाएंगे आप। एक आदमी भीख मांग रहा है, अपनी जान की खून से लथपथ है, भीड़ कोई बात नहीं सुन रही, पकड़ के मार दे रही है, आम बात हो गई है। उन तीनों की जगह हम और आप भी हो सकते, वो हमारे मुसलमान भाई थे, उनकी जगह अपने आप को रखकर सोचिए और अपने हुकूक की आवाज उठाना शुरू कीजिए, अपने हक के लिए लड़ना शुरू कीजिए। ये रमजान का महीना हमें ये भी सबक देता है। आप गौर कीजिए मेरे प्यारे भाइयों, रमजान का रोजा अमीर को भी रखना है, गरीब को भी रखना है, करोड़पति अरबपति को भी रखना है। कोई ऐसा मसला नहीं है कि गरीब आदमी को रोजा रखे करोड़पति पैसा देके बच जाए, नहीं नहीं, रोजा तो अमीर को भी रखना है, उसको भी रखना है जो साल के बाकी दिनों में बेचारा बगैर अपनी मर्जी के भी रोजा रख लेता है, उसको भी रखना है। जो शाम का खाना खाता है तो सुबह का कोई ठिकाना नहीं, सुबह का खाता है तो शाम का कोई ठिकाना नहीं, उस गरीब को भी रखना है और उस अमीर को भी रखना है जो 2-2, 3-3 हजार रुपए का खाना होटल में अपने परिवार के साथ जाके खा। वो अमीर आदमी और वो करोड़पति आदमी जब 12-13 घंटे भूखा रहता है, प्यासा रहता है, तो उसे एहसास होता है कि भूख क्या चीज है, उसे एहसास होता है कि प्यास क्या चीज है, और तब उसे एहसास होता है कि दुनिया में रहने वाले वो लाखों करोड़ों लोग, उनकी जिंदगी कैसे गुजरती है जो बेचारे गुर्बत के मारे परेशान जिंदगी गुजारते हैं। उनकी तकलीफ का एहसास रमजान हमें और आपको हमारे दिलों में पैदा करता है। इसीलिए आप देखिए कि पूरी दुनिया के मुसलमान अपने माल की जकात निकालते हैं इसी रमजान के महीने। हालांकि कोई मसला नहीं है कि आप रमजान ही में जकात निकालें, लेकिन लोग निकालते हैं। और हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत आयशा कहती है कि वैसे तो आप सखावत और फयाजी में और अल्लाह की राह में देने में आपकी कोई मिसाल नहीं थी। मेरे नबी का हाल तो यह था कि मेरे नबी अपने घर में जरूरत से ज्यादा सामान रखते ही नहीं थे, दौलत जमा करने का मेरे नबी ने कभी कोई तरीका अपनाया ही नहीं था। ऐसा नहीं कि मेरे नबी के पास दौलत नहीं आई, लेकिन आपने कभी अपने घर में दौलत को आने नहीं दिया, आप अल्लाह की राह में बे इंतहा खर्च करने वाले थे। लेकिन अल्लाह, हजरत आयशा कहती है कि जब रमजान का महीना आता था तो कान अजवद मिन रीहिल मुरसला, अल्लाह के प्यारे नबी बहती हुई चलती हुई आंधी की तरह, जैसे आंधी चलती है, आंधी जब चलती है तो कंट्रोल के बाहर होती है, नबी अकरम की सखावत की फयाजी की आंधी जब चलती थी, इतना खर्च करते थे, इतना देते थे कि बेहिसाब देते। तो मेरे प्यारे साथियों, अपनी दौलत के खजाने खोल दीजिए, समाज पे नजर उठाइए, जो आपके पड़ोस में रिश्तेदारों में जो गरीब हैं, जो जरूरतमंद हैं, बगैर कहे बगैर पूछे उनकी मदद कीजिए, ये जज्बा अपने अंदर पैदा कीजिए। रमजान हमें ये सातवां सबक मेरे प्यारे साथी हमें और आपको, रमजान आठवां सबक हमें ये देता है कि अपने सबक रमजान हमें यह दे रहा है कि जिंदगी में कुछ ऐसे लम्हात भी होने चाहिए जब इंसान सिर्फ अपने रब के साथ जुड़ा हो। रमजान की एक इबादत एतिकाफ भी है। रमजान के आखिरी अशरे में एतिकाफ का हुक्म दिया गया। एतिकाफ क्या है, एतिकाफ का मतलब क्या होता है? एतिकाफ का मतलब यह होता है कि सारी जिंदगी सारी दुनिया से कट कर अपना ताल्लुक अल्लाह से जोड़ना, इसी के नाम तो इत्तेकाफ है। 10 दिन के लिए आदमी अल्लाह का होकर रह जाए बस, ये इत्तेकाफ सिर्फ रमजान के आखिरी अशरे में नहीं होना चाहिए, साल भर होना चाहिए। जिंदगी के कुछ लम्हात ऐसे होने चाहिए कि डोंट डिस्टर्ब मी, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, ये मेरा और मेरे रब के बीच का टाइम है। नमाज का टाइम हो जाए, दुकानें बंद, गद्दियां बंद, कारखाने बंद, कि नहीं अब कोई और डिस्टर्ब ना करे, अब कोई और काम नहीं, पहले नमाज पढ़ेंगे। रमजान हमें और आपको ये सबक देता है। जो लोग साल भर में कभी नमाज नहीं पढ़ते, वो भी रमजान के इस महीने के आने के बाद गद्दियां और कारखाने बंद करके नमाज के लिए फौरन चले जाते हैं। गोया रमजान हमें यह सबक दे रहा है कि अपने अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक इतना मजबूत करो कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हें अल्लाह से दूर न कर सके। और यही बात कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाई कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। माल बहुत जरूरी चीज है, औलाद बहुत अच्छी चीज है, बहुत जरूरी चीज है, लेकिन माल और औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना करे। मेरे प्यारे साथियों, रमजान एक बहुत अहम सबक हमें यह दे रहा है। और मैं बता दूं, एतिकाफ अगर आप नहीं कर सकते हैं, आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि 10 दिन तक आप अपना घर बार बीवी बच्चों को छोड़ के आप मस्जिद में जाकर एतिकाफ करें, तो उसका एक आसान तरीका भी अल्लाह के नबी ने हमें और आपको बताया है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते अपने सहाबा से कि ऐ मेरे सहाबा, क्या मैं तुम्हें एक ऐसा अमल न बता दूं कि अगर वो अमल तुम शुरू कर दो तो अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दे और तुम्हारे दर्जात बुलंद कर दे। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल जरूर बताइए। आपने फरमाया पहली चीज इस्बाबुल वुजू अलल मकार, वजू कंप्लीट करो, मुकम्मल वजू करो नापसंदीदगी के बावजूद। सर्दी का मौसम है, ठंडा पानी आ रहा है, गर्मी का मौसम है, मस्जिद की टंकी में गर्म पानी आ रहा है, घर की टंकी में गर्म पानी आ रहा है, ठंडा मौजूद नहीं है, लेकिन पसंद नहीं है, लेकिन वजू आदमी मुकम्मल करे, 3-3 बार अपने तमाम आजा को धोए, अपना वजू मुकम्मल करे, ये अमल भी अल्लाह ताला को राजी करने वाला है। और दूसरा अमल अल्लाह के नबी ने फरमाया व कसरतुल खुता इलल मसाजिद, मस्जिद की तरफ ज्यादा से ज्यादा कदम बढ़ा के चलना। सहाबे किराम इसीलिए अपने मकान मस्जिद से दूर बनवाया करते थे कि जितनी ज्यादा दूर हमें चल के जाना पड़ेगा उतना कदम हमें चलना पड़ेगा, और जितना कदम हम ज्यादा चलेंगे उतना ज्यादा सवाब मिलेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मस्जिद की तरफ ज्यादा से ज्यादा कदम लेकर जाना। और तीसरी चीज वंतजारुस्सलाती बादस्सला, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना। ये छोटा एतिकाफ, ये मिनी एतिकाफ, ये मिनी एतिकाफ है। क्या मतलब? जोहर की नमाज आपने पढ़ी, अब मस्जिद में बैठे रहे। बैठे रहने का मतलब ये नहीं है कि उसको जो है किसी अस्पताल का जनरल वार्ड बना दीजिए, वहीं पे लेट जाइए। बैठे रहने का ये मतलब भी नहीं कि वहां पे बैठ के आप पॉलिटिक्स की और सियासत की बातें कीजिए। जोहर की नमाज आपने पढ़ ली, मस्जिद में बैठे रहिए, कुरान पढ़िए, तिलावत कीजिए, दुआएं कीजिए, अल्लाह का जिक्र कीजिए, यहां तक कि असर की अजान हो जाए, असर की नमाज पढ़िए, उसके बाद आप अपने घर जाइए। ये आप जोहर और असर की नमाज के बीच में आपने जो टाइम गुजारा, ये भी एतिकाफ है। ये एतिकाफ की एक छोटी शक्ल है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ये अमल भी अल्लाह ताला को इतना पसंद है कि आपके गुनाहों की बख्शिश हो सकती है और आपके दर्जात अल्लाह ताला के बुलंद हो सकते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वंतजारुस्सला की बाद अस्सला, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के लिए इंतजार करना, ये भी अल्लाह ताला को बहुत महत्व है। तो मेरे प्यारे साथियों, रमजान एक सबक हमें और आपको ये भी दे रहा है। रमजान एक सबक हमें यह भी दे रहा है कि हम अपने उन रिश्तेदारों से जिनसे हम साल में कभी नहीं अपना रिश्ता जोड़ते हैं उनको भी हम रमजान के महीने में उनसे रिश्ता जोड़ें। हमारे यहाँ बेटियों और बहनों को बुलाया जाता है रमजान, क्या है जनाब आज रोजा खोलिया है और रमजान के पहले चंद्रती हो रही है, घर घर लोग बुला रहे हैं बेटियों को बहनों को बुला रहे हैं, दावत दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बेटी और बहन की याद आपको सिर्फ रोजा में आ रही है, सिर्फ चंद्रती के मौके पर आ रही है, उस साल के 360 दिन में आपके भांजों का क्या हाल है, आपके नवासों का क्या हाल है, आपकी बेटी का क्या हाल है, आपके दामाद का क्या हाल है, आपका फर्ज नहीं बनता। मेरे प्यारे साथियों, रमजान हमें और आपको ये सबक भी दे रहा है कि अपने रिश्तेदारों के हुकूक का ख्याल रखें, उनकी हाल चाल लें, उनकी खबरगीरी करें। आज का इंसान इतना खुदगर्ज होता जा रहा है, इतना मसरूफ होता जा रहा है कि जब कोई मर जाता है तो उसके जनाजे में जाता है, किसी की शादी होती है तो शादी में चला जाता है, बाकी साल में कौन किसको गरज पड़ी है कि अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाए। ये हमारी बहुत बड़ी कोताही है। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के महीने में इफ्तार कराने की फजीलत बयान करते हुए फरमाते हैं कि मन फत्तरा साइमन, जो किसी रोजेदार का रोजा खुलवाएगा, जो किसी रोजेदार को इफ्तार कराएगा उसको रोजेदार के बराबर सवाब मिलेगा। आप अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने अहबाब को रोजा खुलवाइए, इसी बहाने उन रिश्तों को मजबूत कीजिए जो कमजोर बन गए, उन दोस्तियों को मजबूत कीजिए जो कमजोर बन गई थी, जिनसे आपने साल में कभी कांटेक्ट नहीं किया तो उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनसे ताल्लुकात को फिर से बहाल कीजिए और अपने दिलों से दुश्मनी और कीना कपट को निकालिए। जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके करीबी हैं और किसी बात पर अनबन हो गई है, रमजान को माफी का महीना बनाइए, रमजान को उन रिश्तों को फिर से जोड़ने का महीना बनाइए। जाइए माफी मांग लीजिए, माफी मंगवा लीजिए, गलतियां मान लीजिए, गलतियां मनवा लीजिए, कह लीजिए, सुन लीजिए, लेकिन दोबारा इन रिश्तों को जोड़िए। कितने लोग बदनसीब हैं, बहनों से नाता तोड़ के बैठे हैं, बेटियों से नाता तोड़ के बैठे हैं, कितने बदनसीब ऐसे हैं माँ बाप से नहीं बोल रहे हैं, भाइयों से रिश्ता टूटा है। मेरे प्यारे साथियों, रमजान का ये महीना अल्लाह की कसम है, आपकी तरावी, आपकी तहज्जुद, आपके रोजे, आपकी तिलावत का कोई मतलब नहीं है अगर आपने अपने हुकूक लेबाब के मामले में अगर आपने अपने आप को कमजोर कर दिया है। अल्लाह के प्यारे नबी की वो हदीस आप देखिए, मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है। अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा से कहते हैं कि ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह की नजर में सबसे महबूब अमल अगर कोई है तो अल्लाह की राह में जिहाद करना है। एक सहाबी खड़े हो जाते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर मैं अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया जाऊं, आप बताइए, अगर मैं अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया जाऊं तो क्या मेरे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हाँ सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। सहाबी जाने लगे, अल्लाह के रसूल ने बुलाया, इधर आओ, क्या पूछ रहे थे? कहा, अल्लाह के रसूल, मैं पूछ रहा था कि अगर मैं अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया जाऊं तो क्या मेरे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे? आपने फरमाया, सारे गुनाह माफ हो जाएंगे इल्लत दैन, सिवाय कर्ज के। अगर आपने किसी से कर्जा लिया है और कर्जा अदा किए बगैर आप दुनिया से चले गए तो वो माफ नहीं होगा, यहाँ का कर्जा वहां देना पड़ेगा। यहाँ रुपया लिया है तो रुपया देके जान छूट सकती है, पैसा लिया है पैसा देके जान छूट सकती है, जमीन जायदाद लिया है जमीन जायदाद देके जान छूट सकती है, वहां ना रुपया चलेगा ना पैसा चलेगा ना जमीन चलेगी ना जायदाद चलेगी, वहां नेकियों की करेंसी चलेगी, वहां आपकी नमाजें दी जाएंगी, आपके रोजे दिए जाएंगे, आपकी ज़कातें दिए जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, हुकूकुल इबाद की अहमियत रमजान के इस महीने में हमें और आपको पता चलनी चाहिए। आप तरावी, आप तहज्जुद पढ़िए, तरावी पढ़िए, लेकिन अगर आपने अपने हुकूकुल इबाद की अहमियत को नहीं समझा, अपनी बहनों के साथ, अपनी बेटियों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने मोहल्ले वालों के साथ आपने ताल्लुकात को सही तरीके से आरास्ता नहीं किया तो आपके रमजान से आपने कुछ हासिल नहीं किया। रमजान हमें बहुत बड़ा सबक दे रहा है कि इन ताल्लुकात और रिश्तों को मजबूत कीजिए। और आखिरी चीज जो मैं बयान करके बात खत्म करना चाहता हूं, रमजान का महीना नेकियों का कंपटीशन करने की तालीम हमें देता है। जैसे हम कारोबार में कंपटीशन करते हैं, अरे मेरे भाई का कारोबार इतना अच्छा चल रहा है, मेरे पड़ोसी का कारोबार इतना अच्छा चल रहा है, हम भी कोई ऐसा काम करें, हम भी पावर लूम पर कोई ऐसा मेल चालू करें, हम भी कोई ऐसी तरकीब लगाएं कि हमारा कारोबार उससे अच्छा चल जाए। अल्लाह ताला ने एक जगह फरमाया जन्नत का जिक्र करते हुए, वफी ज़ालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसून, जन्नत की शराब का जिक्र करते हुए अल्लाह ने फरमाया कि जन्नत की शराब इतनी बेहतरीन शराब है, इतनी खूबसूरत है, इतनी उम्दा है। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ अल्लाह के बंदो, तुम दुनिया में कारोबार के लिए कंपटीशन करते हो, दुनिया की नेमतों के लिए कंपटीशन करते हो, वफी ज़ालिक फल यतनाफसुल मुतनाफिसून, कंपटीशन करना है तो इसके लिए कंपटीशन करो, मुकाबला करना है तो इसके लिए मुकाबला करो। मेरे भाइयों, अल्लाह को वैसे तो मुकाबला पसंद नहीं है, लेकिन अगर दिल में अगर आपके इखलास है और आप नेकियों में किसी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो अल्लाह ताला को ये अदा बहुत पसंद है। हजरत उमर फारूक को देखिए, हजरत उमर फारूक कहते हैं कि हमेशा हजरत अबू बकर मुझसे आगे निकल जाते हैं नेकियों के मामले में। गज़वे तबूक का मौका आया, अल्लाह के रसूल ने सहाबा से कहा, बड़ी परेशानी का टाइम है, गर्मी का मौसम है, लड़ाई के लिए हमारे पास हथियार नहीं है, सामान नहीं है, इस जंग के लिए तैयारी के लिए जो भी सामान देगा मैं उसे जन्नत की बशारत सुनाता हूं। उमर फारूक कहते हैं कि जिंदगी का पहला मौका था कि मेरे दिल में यह एहसास पैदा हुआ कि आज मैं अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा। हजरत उमर फारूक कहते हैं, मैं अपने घर का आधा माल लेकर अल्लाह के रसूल के पास आया, लाकर अल्लाह के नबी के कदमों में रख दिया। नबी अकरम ने फरमाया, मा अब कई तली अहलिक, अय उमर घर वालों के लिए कुछ छोड़ कर आए हो कि नहीं आए हो? कहा है अल्लाह के नबी, आप फिक्र न कीजिए, अब कई तो लहूम निस्फा, मैं अपने घर का आधा माल आपके पास लेकर आया हूं, आधा घर वालों के लिए छोड़ कर आया हूं। थोड़ी देर के बाद हजरत अबू बकर भी आ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी अपना माल जो कुछ लाए थे अल्लाह के रसूल के कदमों में ला के रख दिया और हजरत उमर के चेहरे पर मुस्कुराहट है, वो दिल ही दिल में खुश हो रहे हैं कि आज तो हजरत अबू बकर से मैं आगे निकल गया। अल्लाह के रसूल ने हजरत अबू बकर से पूछा, अय अबू बकर, मा अब कई तले, घर वालों के लिए कुछ छोड़ के आए हो कि नहीं आए? कहा, या रसूल अल्लाह, अब कई तो लहुम अल्लाह व रसूल, अय अल्लाह के रसूल, मैं अपने घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा, मैं सब कुछ लेकर आ गया हूं और घर वालों को अल्लाह के भरोसे छोड़ के आया हूं, अल्लाह मेरे घर वालों की निगरानी करेगा, रखवाली करेगा, आज इस्लाम को मेरे माल की जरूरत है, आज दीन को मेरे माल की जरूरत है, मैं सब कुछ कुर्बान कर रहा हूं। मेरे प्यारे साथियों, ये कंपटीशन का मुकाबला का जज्बा सहाबा के दिलों में था। उमर फारूक कहते हैं, मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने यकीन कर लिया कि अबू बकर का मैं मुकाबला नहीं कर सकता। यह जज्बा हमारे अंदर भी पैदा होना चाहिए। तरावी की नमाज में अगर हमारा पड़ोसी, हमारा दोस्त पाबंदी से तरावी की नमाज पढ़ रहा है तो हमारे दिल में भी यह जज्बा होना चाहिए कि नहीं, वो पढ़ रहा है तो मुझे भी पढ़ना है। रमजान की आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में शब कदर की तलाश में अगर आपका भाई उठा है तो आपको भी उठना है कि नहीं, मैं जो पीछे रहूं इस नेकी के मामले में मैं अपने भाई के साथ। अल्लाह के प्यारे नबी, जब रमजान का आखिरी अशरा आता था, अम्मा आयशा कहती है कि अपने सवालों को भी जगाते थे, इज़ा दखल अल-अश्रु अहया लैलहु व अयक़ज़ा लहु, अल्लाह के रसूल पूरी रात इबादत करते थे और अपनी फैमिली और अपने परिवार को भी उठाते थे। पता ये चला कि रमजान के इस महीने में अकेले हमें नेकी नहीं करना, अपने पूरे परिवार को लेकर करना है। मेरे प्यारे साथियों, ये चंद सबक थे, चंद बुनियादी चीजें थी जो रमजान के इस महीने से हमें और आपको मिलने वाली है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इन बातों पर अमल करने की कोशिश करेंगे। रमजान हमें बहुत कुछ सिखा रहा है, बहुत कुछ सबक दे रहा है, अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम रमजान से क्या सीखते हैं। डायल किया हुआ नंबर इस समय व्यस्त है, जिंदगी कुछ समय बाद पुनः कोशिश करें। नंबर यू हैव डायल्ड इज करंटली बिजी। सारे काम के होने ऐसा नहीं है कि तरावी पढ़ी जा रही तो कारोबार पर कोई असर पड़ रहा है। मुझे बताया लोगों ने कि मुनी साहब, रमजान में और दिनों के मुकाबले में ज्यादा काम होता है और ज्यादा बरकत होती है काम में, यानी ये साबित हो रहा है इस समय व्यस्त है। अगर हम इस समय बाद पुनः कोशिश करें, हमारे कारखाने पर कोई फर्क होने वाला नहीं है। अगर हम रमजान के अलावा बाकी महीनों में 5 टाइम की नमाज अदा करें तो इंशाल्लाह हमारे काम में और बरकत होगी, हमारी रोजी रोटी में कोई कमी नहीं आएगी। रमजान ये सबक दे रहा है कि हम दोनों चीजों को लेकर चल सकते हैं, दुनिया और आखिरत दोनों का हक अदा कर सकते हैं। हम रमजान में खाना भी खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, बीवी से मुलाकात भी रात में कर रहे हैं और दिन में हम इबादत भी कर रहे हैं, तरावी की नमाज भी पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत भी कर रहे हैं, यानी हम मैनेज कर सकते हैं दोनों चीजों को अगर हम चाहें। किया हुआ नंबर इस समय व्यस्त है, हमें इस समय बाद पुनः कोशिश करें। The number you have dialed is currently busy. कर सकते हैं अपनी आदतों से क्या छोड़ा सकते हैं अगर हम एक महीना दिन दोपहर का खाना छोड़ सकते हैं एक महीना हम सुबह का नाश्ता छोड़ सकते हैं एक महीना हम रात में देर से सोने की आदत छोड़ सकते हैं एक महीना अगर हम सुबह जल्दी उठने की आदत अपने अंदर पैदा कर सकते हैं तो सिगरेट पीने वाला सिगरेट छोड़ सकता है गुटखा खाने वाला गुटखा छोड़ सकता है म्यूजिक और फिल्मों का शौकीन इस लत से अपने आप को छुड़ा सकता है हराम कामों का रसिया इस हरामकारी से अपने आप को बचा सकता है हम अपने अंदर अगर मुकम्मल कुव्वत इरादा पैदा कर लें अपने इरादे को मजबूत बना लें रमजान हमें ये सबक भी दे रहा है कि हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं और अल्लाह ने कुरान में इसका राज बता दिया है इन्नल्लाहा ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम मेरे बंदो जब तक तुम अपने आप को नहीं बदलोगे अल्लाह तुम्हें नहीं बदलेगा अल्लाह ने आज तक किसी कौम की हालत को नहीं बदला है जब तक उस कौम ने अपनी हालत को नहीं बदला है हम अपने आप को ना बदलें हम अल्लाह की नाफरमानी करते रहें रसूल की नाफरमानी करते रहें कुरान को हम छोड़ दें और उसके बाद हम शिकवा करें कि अल्लाह हमारे ही ऊपर हर तरीके से जुल्म सितम क्यों आ रहा है हमारे ही ऊपर हर तरफ से आफतें क्यों आ रही हैं मेरे प्यारे भाइयों अल्लाह तो हमें बार बार मौका दे रहा है कि अब संभल जाओ अब सुधर जाओ अब लौट जाओ अल्लाह के दीन की तरफ अब लौट आओ कुरान और हदीस की तरफ लेकिन हम अपने आप को न बदले और हम ये सोचे कि अल्लाह हमारे हालात को बदल देगा ये पॉसिबल नहीं है रमजान के ये बुनियादी सबक थे मेरे प्यारे भाइयों हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमें इन सबक और रमजान से हासिल होने वाले इन असबाब को हमें अपनी जिंदगी में अपनाने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह हमें रमजान के जरिए सिर्फ एक महीने का मुसलमान न बनाए बल्कि साल भर सच्चा पक्का मुसलमान बनाए अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि वला तकूनू कल्लजी नकजत गज़लहा मिन बाद कुव्वतिन अनकासा ऐ मुसलमानों उस औरत की तरह मत हो जाओ मक्के में एक औरत रहती थी दिन भर वो सूत काटा करती थी बड़ी मेहनत से सूत काटती थी और शाम होती थी तो कैंची उठा के सब काट देती थी तो लोग कहते थे कितनी बेवकूफ औरत है दिन भर इतनी मेहनत करती है सूत काटती है और रात में कैंची से काट के सब बर्बाद कर देती है अल्लाह ने उस औरत की मिसाल दी कि उस औरत की तरह बेवकूफ मत बनो नादान मत बनो कि जो मजबूती से सूत काटती है मेहनत करती है और शाम होते होते अपनी मेहनत पर पानी फेर देती है मेरे प्यारे भाइयों एक महीने के मुसलमान न बनो अल्लाह ताला ने अपने नबी से फरमाया वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने रब की इबादत करो अल्लाह के सच्चे इबादत गुजार बने हम इस एक महीने को हम अपनी जिंदगी की स्टार्टिंग बनाएं अपनी जिंदगी में तब्दीली की शुरुआत बनाएं ऐसा ना हो कि एक ही महीने में कहानी खत्म कर दें अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए अल्लाह हमें तौफीक दे कि आने वाला रमजान हमारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन रमजान साबित हो अल्लाह हम ये भी जानते हैं गर्मी का मौसम है दिक्कतें आएंगी तकलीफें आएंगी और ये इबादत ऐसी इबादत है जो बहुत आसान नहीं है बहरहाल इसमें मशक्कत है अल्लाह हम अल्लाह से ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह मौसम को आसान बना दे इस इबादत को हमारे लिए आसान बना दे अल्लाह सबके कारोबार में बरकत अता फरमाए ये रमज़ान पूरे मुल्क के लिए पूरे मुल्क के मुसलमानों के लिए रमज़ान बरकत वाला साबित हो अल्लाह हमारी तरावी आने वाले महीने में हमारी तरावी को हमारे क़ियामुल लैल को हमारे रोज़ों को हमारी तिलावत को हमारी तमाम इबादतों को अल्लाह कबूल फरमाए अल्लाह हमारी ख़वातीन को हमारी माओ बहनों को भी अल्लाह तौफीक दे कि वो भी इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियाँ करके इस महीने का फ़ायदा उठाएँ जो बच्चे बालिग हो गए हैं जो लड़कियां 12 साल की 10 11 12 साल की हो गई हैं और शरई एतबार से बालिग हो गई हैं मैं उनके गार्जियन हजरात से ये बड़ी मजबूती के साथ मैं ये वसीयत करता हूं और मैं गुजारिश करता हूं कि आपका बच्चा अगर बालिग हो गया है लड़का बालिग हो गया लड़की बालिग हो गई है तो रोज़ा फर्ज है आप ये कह के पीछा ना छोड़ाइए कि अभी तो मेरी लड़की बहुत छोटी है अभी तो मेरा लड़का बहुत छोटा है अगर लड़का लड़की शरीयत के एतबार से बालिग हो गए हैं तो अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक दे कि हम अपने घर के माहौल का भी ख्याल रखें अल्लाह ताला हमारी इस आज के यहाँ पर जमा होने को कबूल फरमाए हमारी तमाम दुआओं को अल्लाह ताला कबूल फरमाए हमारे गुनाहों को माफ फरमाए जब तक दुनिया में जिंदा रहे इस्लाम पर जिंदा रहे और खात्मा हमारा ईमान पर हो आमीन वा आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलाम वालेकुम